Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Σε όλο αυτό με ρωτούν σε όλα τα ταξίδια που πήγα. Μου λένε, μήπως χάρη της οικονομίας θα αφήσετε τα πράγματα να κυλήσουν. Όχι λοιπόν. Η απόδειξη ότι αυτή η κυβέρνηση δεν βάζει παρά μόνο την υγεία των πολιτών πρώτη είναι το γεγονός ότι δεν φοβόμαστε να πάρουμε δύσκολα μέτρα. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε αυτό. Και κλείνω λέγοντας ένα τελευταίο. Δεν υπάρχουν ακυρώσεις στη Μύκονο. Υπάρχουν μόνο ακυρώσεις στη φαντασία όσο διαδίδουν ή γράφουν αυτά τα πράγματα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Θα είσαι ρε μπαγάσα, θα είναι ο Θεοχάρης, θα είναι ο ανεπανάληπτος υπουργός τουρισμού αυτής εδώ της χώρας. Με χρυσά γράμματα θα τον γράψει η ιστορία. Ανεπανάληπτος. Ανεπανάληπτος το λέω και θυμίζω. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Καλώς ήρθατε. Τρίτη και 20 ο Ιούλιος, χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, στους Ηλίες, στις Ηλιάνες. Και έτσι κατάφερα, να μου το αναγνωρίσετε τώρα αυτό, έτσι κατάφερα να συνδέσω και Βοσκόπουλο που έφυγε χθες, καλοστραθιά να έχει, και Θεοχάρη με ένα τσακ μπαμ στην αρχή. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον Ντόλι ακόμα. Με βρίσκες κοντά σου. Κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με βρίσκες κοντά σου. Κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα είμαι εγώ για σένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος θα λες κι εσύ για μένα. Ανεπανάληπτος, ανεπανάληπτος το λέω και θυμίσου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Ανεπανάληπτος θα μείνω στη ζωή σου. Αυτά λοιπόν. Με ποιον να πρώτο ασχοληθείς, με ποιον να πρώτο ξεκινήσεις? Με τον Θεοχάρη που θα έχουμε την χαρά να τον έχουμε για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται ακόμα μαζί μας, ή με τον Ντόλι που πια δεν θα είναι κοντά μας? Τι να σας πω, τι να σας πω. Βάλτε τα στη σειρά. Μου κάνει εντύπωση, ας ξεκινήσω από τον Βοσκόπουλο, γιατί στο Θεοχάρη έχουμε να λέμε και δεν θα κουραστούμε. Μου κάνει εντύπωση ο τρόπος που αποχαιρετούν οι πολιτικοί τον Βοσκόπουλο. Θα σας ομολογήσω ότι δεν ήταν στις. Δηλαδή δύσκολα θα ακούγατε από τις πίσω σελίδες Βοσκόπουλο. Και ένα λόγο της ημέρας σήμερα. Φαντάζομαι ότι από χθες έχετε ακούσει αρκετό και στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις. Αλλά είχε την, καταρχάς στα μηνύματά τους όλοι, από δεξιά ως αριστερά, έχουν την, έχει ένα κοινό πρόσημο το ότι κατάφερε να εκφράσει με το λαϊκό τραγούδι έναν κόσμο και μια, δίνοντας έτσι και ένα υπογείως ταξικό πρόσημο. Όχι, δεν ήταν ούτε κομμουνιστής ούτε καν δηλωμένος αριστερός. Λέει, γεννήθηκα στην Κοκκινιά και εξέφρασα τους ανθρώπους αυτών των προαστίων. Και έβαζε και με αυτόν τον τρόπο, γιατί δεν ξεχνούσε ποτέ από που ξεκίνησε, ένα στίγμα τουλάχιστον κοινωνικό, για να μην πω ταξικό. Αυτό αναγνωρίζεται τώρα με τον θάνατο του. Σας ομολογώ ότι δεν ήταν στις προσωπικότητες που εγώ είχα ένα πρόσημο τέτοιου είδους, ίσως γιατί δεν το είχα παρακολουθήσει, γιατί δεν είχα ακούσει τις συνεντεύξεις του. Εν πάση περιπτώσει, μάλλον εγώ ήμουν ενημέρωτος και όχι σε μένα είναι το φταίξιμο και όχι στο Βοσκόπουλο. Σε κάθε περίπτωση όμως, εκείνο που μπορείς να παραδεχτείς, πάλι μιλώντας από προσωπικά βιώματα, είναι ότι αν έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι που είχε ανοιχτά ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, ακόμα και αν δεν σου άρεσε ο Βοσκόπουλος, Έχεις να πεις ρε παιδί μου ότι υπάρχουν τουλάχιστον 10 τραγούδια που τα ξέρεις απ' έξω και ας μην τα άκουσες, μην τα βάλες ποτέ εσύ στο κασετόφωνο μόνος σου να παίξουν. Αλλά τα ήξερες απ' έξω και ανακατωτά, γιατί ήταν μέρος, κομμάτι αυτού εδώ που ας το αποκαλέσουμε λαϊκό πολιτισμό, αν και σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση όρους. Εν πάση περιπτώσει, καλό δρόμο, καλό ταξίδι, 81 ετών ο Τόλης Βοσκόπουλος και από χθες πέρασε και αυτός στην ιστορία. Τώρα να δούμε εδώ με τις δικές μας τις ιστορίες, παιδιά, τι θα κάνουμε. Εμείς μου πίναμε πίσω. Λοιπόν, ο ένας ανεπανάληπτος έφυγε, ο άλλος ανεπανάληπτος, ο Υπουργός Τουρισμού, μας έμεινε πίσω εδώ, αμανάτι. Η λογική είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, αν οι ειδήσεις, αν η επικαιρότητα, αν η αλήθεια, ρε παιδί μου, δεν συμφωνεί με αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Ακούσατε τη δήλωση, με αυτή ξεκινήσαμε σήμερα. Δύο μέρη, δύο σκέλη είχε η δήλωση αυτή, τουλάχιστον το απόσπασμα που σας έφερα στην χθεσινή διαδικασία στη Βουλή. Το ένα κομμάτι είναι: μην έχετε καμία αυταπάτη ότι στην Μύκονο γίνονται ακυρώσεις. Βρε, έχει ξεσηκωθεί το σύμπαν, βγαίνουν εδώ στα κανάλια. Οι ίδιοι οι τουρίστες βγαίνουν στα κανάλια και λένε φεύγουμε. Ο Θεοχάρης εκεί επιμένει, όπως επέμενε ότι δεν φταίει ο τουρισμός για την αύξηση των κρουσμάτων. Πάλι το είπε στη Βουλή. Δεν φταίει μόνο ο τουρισμός, έχει δίκιο, αλλά το δεν φταίει καθόλου ο τουρισμός είναι ότι λιγάκι το παρακάνει. Και για το θέμα των ακυρώσεων, είναι λέει στα μυαλά αυτών που θέλουν να δημιουργήσουν θέμα. Να βάλτε και εμένα μέσα τώρα, θέλουμε να δημιουργήσουμε θέμα στον τουρισμό ρε παιδί μου, και λέμε ότι στη Μύκονο ακυρώνουν τις κρατήσεις τους, σηκώνονται και φεύγουν, πάνε σε άλλα νησιά και τα πακέτα που ήταν κλεισμένα από ό,τι φαίνεται δεν θα υλοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό. Είσαι εσύ ψεύτης που το λες. Είναι ο ίδιος παιδί μου ο τουρίστας, ακόμα και αυτός που ακυρώνει το πακέτο, και αυτός είναι κατά της κυβέρνησης. Δεν εξηγείται αλλιώς δηλαδή. Μόνο ο Θεοχάρης έχει την απόλυτη αλήθεια για να σας περιγράψει ότι όχι, την ώρα που το σύμπαν δηλώνει ότι υπάρχουν ακυρώσεις, όχι σας λέει, όχι παιδί μου, δεν γίνεται αυτό που βλέπεις. Δεν είναι. Αν δεν συμφωνεί η αλήθεια, η πραγματικότητα με το δικό μας το αφήγημα, τόσο το χειρότερο για την πραγματικότητα. Α, τόσο απλά. Ανεπανάληπτος σου λέω, ανεπανάληπτος. Το άλλο το καλύτερο όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι καλύτερο το πρώτο σκέλος, είναι πιο βαθύ. Είναι αυτό που λέει, πήγα λέει εξάλλου όπου πήγα σε ξένες χώρες και με ρωτούσαν σε συνεντεύξεις, ξέρετε εκεί στο BBC που δεν είχαν πάρει λεφτά από τη λίστα Πέτσα, τον ρωτούσαν λέει το ίδιο πράγμα. Δεν πιστεύω τώρα που έρχεται το καλοκαίρι να βάλετε μπροστά τον τουρισμό και να διαφορήσετε για τη δημόσια υγεία, του λέγανε, τον ρωτούσανε το Θεό χάρη. Πώς σας πέρασε από το μυαλό βρε σατανάδες εκεί έξω στις χώρες αυτές που ρωτάτε τον Θεοχάρη μας, ότι εμείς βάζουμε πρώτα την οικονομία και μετά τη δημόσια υγεία? Πώς σας πέρασε από το μυαλό, δηλαδή από ένα σημείο και μετά σε προσβάλλουν κιόλας, δηλαδή πρέπει να το δούμε και έτσι. Σήμερα έχω φέρει μερικά ταγκάκια μαζί, έτσι με χρίτς χρίτς από τα παλιά. Λοιπόν, ρωτούσανε που λέτε όλο το προηγούμενο διάστημα το Θεοχάρη αν βάζει μπροστά η χώρα μας την οικονομία και μετά τη δημόσια υγεία. Και λέει ο Θεοχάρης εχθές στη Βουλή ότι ορίστε βρε εσείς, απόδειξη είναι ότι δεν διστάζουμε να πάρουμε σκληρά μέτρα. Και το αναφέρει αυτό, το σκληρά μέτρα για τη Μύκονο, που υπάρχει η απαγόρευση της κυκλοφορίας, η απαγόρευση της μουσικής και όλα αυτά που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Και αυτό είναι η μεγάλη απόδειξη ότι αυτή εδώ η χώρα προστατεύει πρώτα τη δημόσια υγεία και μετά την οικονομία της. Και μετά έρχεται εκείνο το ερώτημα, εκείνος ο αστερίσκος όλων ημών των κακεντρεχών, όπως έλεγε πριν, που είναι στη φαντασία μας και θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Έρχεται εκείνο το ερωτηματάκι το μικρό, 4 γραμματάκια, μία μικρή λεξούλα, 4 γραμματάκια που δείχνουν ότι ο βασιλιάς και ο Θεοχάρης ενδεχομένως είναι γυμνός. Πότε, πότε χρυσέ μου, πότε καλέ μου υπουργέ, πότε έβαλες, σε ποιο σημείο ακριβώς της διαδικασίας όλης βάζεις μπροστά τη δημόσια υγεία? Όταν έχει μπουκώσει από κρούσματα η Μύκονος και δεν χωράει άλλο? Όταν έχουν γεμίσει τα ξενοδοχεία καραντίνας και είναι οι άνθρωποι στα σκαλιά των κέντρων υγείας? Όταν σε όλες τις Κυκλάδες υπάρχει σοβαρό πρόβλημα και ετοιμάζεσαι να πάρεις και στην Πάρο και στην Ίο και στην Άξο και όπου αλλού φαίνεται αυτή τη στιγμή τα πράγματα να μην πηγαίνουν καλά, πότε ακριβώς τα πήρες τα μέτρα που δείχνουν ότι βάζεις μπροστά την υγεία και όχι την οικονομία? Ring, ring goes the bell. The cook in the lunchroom's ready to sell. You're lucky if you can find a seat. Και καλά εσύ. Και καλά εσύ. Ο άλλος, ο μεγάλος. Ο μεγάλος που έλεγε στις γερμανικές εφημερίδες, στην Bild, ότι ο Ιούλιος και ο Αύγουστος θα είναι κανονικό καλοκαίρι, θα θυμίζουν κανονικό καλοκαίρι, και από χθες, συγγνώμη αν σας χαλάω το αφήγημα, ίσως κάπου να παρέπεσε αυτή η είδηση, αλλά η Γερμανία λέει, αποφασίζει ότι για τους επισκέπτες που θα έρχονται πίσω στη Γερμανία από την Ελλάδα θα ισχύει η 7ήμερη καραντίνα. Δηλαδή ένας εργαζόμενος Γερμανός που θέλει να έρθει διακοπές στην Ελλάδα θα πρέπει ή να κάνει 7 μέρες λιγότερο διακοπές για να μείνει και 7 μέρες μέσα στο σπίτι του όταν θα γυρίσει, ή θα πρέπει να πάρει παραπάνω άδεια, ή δεν ξέρω, με κάποιο τρόπο να πάρει από τη σημαία άδεια. Οπότε αυτομάτως βγάζεις ένα μεγάλο κομμάτι των Γερμανών, τις σωμένους συνταξιούχες που δεν χρειάζεται να πάρουν άδεια από πουθενά, οπότε έτσι κι αλλιώς στο σπίτι τους θα καθόντουσαν μετά που θα γυρίζαν. Εντάξει. Αλλά εκεί που σε ρωτούσανε, δεν πιστεύω να βάζετε την οικονομία παραπάνω από τη δημόσια υγεία. Τώρα που στη δημόσια υγεία τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά και που γυρνάνε κορονιασμένοι από την Ελλάδα, το ίδιο λέει παρατηρήθηκε και στο Ισραήλ, ότι ήρθαν υγιείς, εμβολιασμένοι και γύρισαν πίσω στο Ισραήλ με κορονοϊό. Άρα τον κόλλησαν εδώ. Και στο Ισραήλ ετοιμάζονται να πάρουν μέτρα για την Ελλάδα, αν δεν έχει ήδη αποφασιστεί σήμερα, γιατί αυτά όπως καταλαβαίνετε παίζουν από ώρα σε ώρα. Λοιπόν, μάλλον δεν σε πιστέψανε. Δηλαδή, εσύ είπες ότι να ρε παιδί μου, ορίστε απόδειξη ότι βάλαμε στη Μύκονο lockdown τοπικό. Ορίστε η απόδειξη ότι βάζουμε πάνω τη δημόσια υγεία. Και αυτοί μάλλον ρωτάνε πότε, ή μάλλον δεν ρωτάνε καθόλου. Σου λένε, όταν εσύ αποφάσισες να πάρεις τα μέτρα, ήταν ήδη αργά κουμπάρε. Και τώρα θα πάρουμε εμείς τα μέτρα. Και θα κοκκινήσουμε εμείς την Ελλάδα και όποιος έρχεται από εκεί θα τον βάζουμε καραντίνα. Μην το πάρεις και εσύ προσωπικά τώρα ότι δεν σε πιστεύουνε. Απλά έχουν και τα δεδομένα μπροστά τους, τα κρούσματα, και μου επικαλείσαι και τις άλλες χώρες, λέει, να και σε χώρες μη τουριστικές αυξήθηκαν τα κρούσματα. Ναι, πόσο? Το προηγούμενο ερώτημα ήταν πότε, τώρα το ερώτημα είναι πόσο. Και δεν μου λες γιατί δεν αυξάνονται τα κρούσματα το ίδιο και σε μη τουριστικές περιοχές της Ελλάδας? Γιατί δεν αυξάνονται τώρα τα κρούσματα, ρε παιδί μου, τι να σου πω, στην Καρδίτσα? Ξέρω εγώ, δεν έχω τίποτα με την Καρδίτσα. Μια χαρά είναι να πάτε να περάσετε ωραία. Αλλά δεν είναι Μύκονος. Τι να κάνουμε τώρα, η Καρδίτσα δεν είναι. Πας το χειμώνα στη λίμνη Πλαστήρα. Για τώρα δεν είναι η Καρδίτσα. Γιατί δεν αυξάνονται στην Καρδίτσα? Γιατί δεν αυξάνονται, ξέρω εγώ, πού άλλο να πω, στην Ελασσόνα, ξέρω εγώ. Αλλού, καταλαβαίνετε τώρα, στη Φλόρινα. Δεν βλέπω εκεί να υπάρχουν έτσι σαφείς εξηγήσεις. Άρα κάτι έχει γίνει λάθος, κάτι έχει πάει λάθος, ε? Δεν νομίζεις κι εσύ, Χάρη? Ανεπανάληπτε, ανεπανάληπτε. Ο Χάρης είναι ο ανεπανάληπτος υπουργός τουρισμού. Εγώ είμαι ο Μάριος Διονέλης. Κανένα τέτοιο τίτλο δεν διεκδικώ για τον εαυτό μου. Η εκπομπή που ακούτε λέγεται Πίσω Σελίδες και στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να στέλνετε και τα δικά σας μηνύματα, τις δικές σας παρατηρήσεις και τις καταγγελίες σας. Βάλτε το και αυτό, γιατί το τελευταίο διάστημα παίρνω πολλά μηνύματα. Καμιά φορά δεν προλαβαίνω ή και τα ξεχνάω να σας τα διαβάσω όλα και από την εκπομπή, και ίσως αδικό αρκετούς και ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Θυμάστε, σας έχω διαβάσει ένα-δύο που λέει: ήρθα από Τυχείο, μου έλεγε ένας ακροατής, ένας φίλος, στα Χανιά και δεν με έλεγξε κανένας. Και παίρνω και άλλα. Από το εξωτερικό, ήρθαμε λέει, από το εξωτερικό, μπήκαμε στη χώρα, τίποτα, κανένα θέμα. Ο αλγόριθμος ανεπανάληπτε, πού είναι ο αλγόριθμος που τα ελέγχει αυτά? Είναι για γέλια, αλλά είναι για κλάματα ταυτόχρονα. Πώς τα καταφέρνετε εσείς να είναι μια κατάσταση ταυτόχρονα και για γέλια και για κλάματα? Σήμερα επίσης να ξέρετε ότι είναι μια σημαντική μέρα, εκτός από το ότι γιορτάζουν οι Ηλίες και οι Ηλιάνες, είναι μια σημαντική μέρα γιατί ξεκινά η διαδικασία με τους εμβολιασμούς κατοίκων και μάλιστα αυθημερών. Προσέξτε, έχει ξεκινήσει η διαδικασία μέσω των κινητών μονάδων που φεύγει, ας πούμε, από ένα αστικό κέντρο, από το Ηράκλειο, πάει στο Τυμπάκι που σας έλεγα και πριν από κάμια δύο εβδομάδες, που το παρακολουθούσαμε δηλαδή. Και εκεί, όντας εκεί πια η μονάδα, φεύγουν από εκεί ακτινοτά τα συνεργεία για να πάνε στην περιοχή που ήδη έχει επισκεφτεί η κινητή μονάδα, για να κάνουν σε έναν δύο ανθρώπους που ξέρουν ότι είναι εκεί και έχουν από νωρίτερα ειδοποιηθεί. Τώρα είναι αλλιώς η κατάσταση από σήμερα. Μπορείς να πάρεις τηλέφωνο ή ο ίδιος ο άνθρωπος που δεν μπορεί να μετακινηθεί ή ο συγγενής ή ο φροντιστής του να επιβεβαιώσει ένας γιατρός ότι όντως δεν μπορεί να μετακινηθεί και αυθημερών λέει κιόλας μπορεί να εγγραφεί στη λίστα και την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, μη σας πω και την ίδια μέρα, μακάρι, ωραία πράγματα είναι αυτά, να είναι εκεί ο γιατρός να τον εμβολιάσει με το μονοδοσικό, λέει, με τον Τζόνσον, γιατί τώρα βιαζόμαστε και τρέχουμε και δεν έχει τώρα να περιμένεις δεύτερη δόση κλπ. Και άρα μπαίνει σε εφαρμογή ένα τέτοιο σύστημα για να εμβολιάσουμε και όσους είναι ανήμποροι στα σπίτια. Καταλαβαίνετε ότι μιλάμε προφανώς, εντάξει, υπάρχουν και εξαιρέσεις, αλλά κατά κύριο λόγο μιλάμε για μεγάλους ανθρώπους, για υπέργυρους ανθρώπους που θα έπρεπε να έχουν εμβολιαστεί από το Δεκέμβρη. Και πάλι ένα ερώτημα, όχι προς το Θεοχάρη αυτή τη φορά, προς την άλλη, προς το άλλο Υπουργείο, το Υγείας. Πάλι ένα ερώτημα είναι το πότε. Πότε ρε παιδιά? Στις 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία, μεγάλη χάρη του. Στις 20 Ιουλίου του προφήτη Ηλία ξεκινά αυτή η διαδικασία που κανονικά έπρεπε να την έχεις βάλει σε σειρά. Να μην μπω από το Δεκέμβρη, άντε να μην είμαι άδικος, να μην προτρέχω. Κανένα κράτος δεν είναι τόσο οργανωμένο. Απ' την άνοιξη που να πάρει ευχή. Θυμάσαι πότε μας είχες υποσχεθεί τους εμβολιασμούς κατοίκων? Και τώρα στις 20 Ιουλίου είναι είδηση, επειδή τώρα έχουν φουντώσει τα κρούσματα, η μετάλλαξη, στη Μύκονο γίνεται χαμός, έρχονται τα lockdown και τώρα πάνω εκεί σε αυτό, λέμε εμείς, άντε επιτέλους ξεκινάει ο εμβολιασμός κατοίκων. Πάλι το ερώτημα πότε και γενικώς το θέμα timing σε μερικά πράγματα, αν που να πάρει ευχή ή σε κυβέρνηση. Τι να πω ρε παιδί μου, μερικά πράγματα και είναι βασικά, δηλαδή ή θα τρέχεις εσύ πίσω από τις εξελίξεις, ή εσύ θα παρακολουθείς την μετάλλαξη να σαρώνει και θα μου πηγαίνεις τριήμερα στο Κώστα Ναβαρίνο τώρα έτσι για να την πω και την κακία μου. Διότι ρε παιδί μου και λίγο ενσυναίσθηση. λίγο την ώρα που βράζει ο τόπος, εσύ να μου πηγαίνεις διακοπές για τον Πρωθυπουργό, λέω, στο Κώστα Ναβαρίνο, στην Πελοπόννησο, και να μου περιηγείσαι εκεί και να μου κάνεις μπάνια και να έχει φωτογραφίες κλπ. Να πάρει ευχή, να πάρει ευχή. Πρωθυπουργός είσαι, ρε παιδί μου, δηλαδή. Ακόμα και αν δεν παίρνουν όλα από το χέρι σου και κάτι πρέπει να κάνουν και οι υπουργοί, ξέρω εγώ το μήνυμα, κάπως το μήνυμα, δεν σε επηρεάζει. Σου λέει δημοσκοπήσεις, είμαι 12 μονάδες, 13, 14, 53 μονάδες μπροστά, δεν πειράζει. Ό,τι και να κάνω θα με ξαναψηφίσουν. Εντάξει, εντάξει, πάω πάσο. Μια που είπα για μήνυμα, έτσι πηγαίνοντας τώρα σιγά σιγά για το τέλος της πρώτης, του πρώτου μέρους της εκπομπής, για να ξαναγυρίσω λίγο στο Βοσκόπουλο. Ανάρτηση Πρωθυπουργού για τον Τόλι Βοσκόπουλο. Σφράγισε με το δικό του αυθεντικό τρόπο τη λαϊκή μας μουσική. Ωραία μέχρι εδώ. Έζησε όπως τραγούδησε. Ωραίο σχήμα. Τραγούδησε όπως έζησε. Εντάξει, ο λογογράφος έχει κάνει καλή δουλειά. Και με τον ίδιο τρόπο έφυγε. Άνω κάτω τελεία, ανεπανάληπτος. Κάτι εμένα, μήπως καμιά φορά του δίνουν και τα γράφει μόνος του και ξέρω εγώ πως είναι σε άδεια ο λογογράφος. Γιατί εντάξει, το έζησε όπως τραγούδησε, ανεπανάληπτος. Τραγούδησε όπως έζησε, ανεπανάληπτος. Εντάξει, εκεί κολλάει. Στον τρόπο που έφυγε, γιατί ήταν ανεπανάληπτος. Δηλαδή, βασικά στοιχεία ελληνικών που να πάρει ευχή, σύνταξη, δεν ξέρω κάτι, εγώ δεν, εμένα πάλι μου φαίνονται όλα περίεργα, μήπως είμαι προκατηλημένος. Τι ανεπανάληπτος έφυγε, από ανακοπή έφυγε ο άνθρωπος, δεν έφυγε με ανεπανάληπτο, ανεπανάληπτος θα ήταν ένα, ξέρω εγώ, του πέφτε μια... Άσε μη λέω τώρα, γιατί κρίμα είναι και για τον νεκρό. Αλλά δεν έφυγε με ανεπανάληπτο τρόπο. Τέλος πάντων, άσε, θα μου πεις ψηλά γράμματα τώρα, εδώ δεν βγήκε να πει μια κουβέντα, ούτε ο ίδιος, ούτε η Μαρέβα, για την υπόθεση της Φολεγάνδρου. Η Μαρέβα, το λέω γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχε βγει στα κάγκελα για τις γυναίκες που γινόμαστε, είχε βάλει και τον εαυτό της μέσα θύματα επίθεσης, επειδή της την πέφτει ο Βαξεβάνης από το ντοκουμέντο για τα στοιχεία του Πόθεν Έσχες και για τα σπίτια στη Γαλλία κλπ. Και αυτό τώρα είναι ίδιο με τις γυναικοκτονίες. Δηλαδή, τα έχουμε κάνει σε αυτή τη χώρα ένα ωραίο mix grill. Ένα ωραίο πράγμα, ρε παιδί μου, που είναι μαλλιά κουβάρι, πώς το λένε αυτό, και παλικάρια γίναμε μαλλιά κουβάρια όλοι μαζί, και είναι ένα πράγμα, ένας χυλός που ρέει έτσι, ρέει στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα, ρέει στις παραλίες της Μυκόνου και στα... Τι να πω τώρα, τι να πω. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής θα σας πω για την κατάσταση που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο επίπεδο των ξενοδοχο υπαλλήλων. Εχθές έκανα ένα ρεπορτάζ μιλώντας με τους εκπροσώπους τους, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τα της Κρήτης, αλλά νομίζω η εικόνα είναι και συνολική. Και ξαναμπαίνουν μπροστά μας βασικά ερωτήματα. Χρειαζόταν ή δεν χρειαζόταν να είναι εμβολιασμένοι υποχρεωτικά ή όχι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι, αφού ξέρεις ότι έχεις μπροστά σου

Σας περιμένω κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είναι 3η και 20 ο Ιούλιος, πίσω σελίδες.gr είναι το site για τα δικά σας μηνύματα. Η χώρα ζει μέσα σε ένα καλοκαίρι που μας υποσχέθηκαν ότι θα μοιάζει, όχι ότι θα είναι, ότι θα μοιάζει με κανονικό, αλλά έλα που μάλλον ή τουλάχιστον δεν το θυμόμασταν έτσι το κανονικό, άμα το πάρεις, άμα τα πάρεις επί της ουσίας και στα σοβαρά τα λόγια των εκπροσώπων, των ταγών των πολιτικών αυτής εδώ της κοινωνίας. Λοιπόν, η συζήτηση περιστρέφεται γύρω από τον τουρισμό. Σε ένα καλοκαίρι έχουμε φτάσει πια, περάσαμε τα μέσα Ιουλίου, είμαστε ακριβώς εκεί στο πικ, εκεί περιμένοντας τον Αύγουστο φυσικά, που είναι παχές ημίγες και που υποτίθεται ότι πρέπει να ρεφάρουμε από τα σπασμένα της προηγούμενης χρονιάς σίγουρα, αλλά και του χειμώνα, όχι μόνο της προηγούμενης θερινής σεζόν και του προηγούμενου χειμώνα. Και το πράγμα αρχίζει να δυσκολεύει και το πράγμα αρχίζει να πηγαίνει σε περίεργα μονοπάτια. Με την πανδημία να καλπάζει ξανά και με τις τουριστικές περιοχές, για ένα περίεργο λόγο, έτσι, επειδή ήταν ο Ερμής ανάδρομος, επειδή ο νόμος του Μέρφη, ξέρετε και τον νόμο του Μέρφη που λέει θα πάει οπωσδήποτε στραβά το πράγμα, όχι από τον τουρισμό, απλά τυχαία για τον κύριο Θεοχάρη, οι τουριστικές περιοχές είναι αυτές που έχουν το πολύ μεγάλο πρόβλημα. Έτσι, έσπασε ο διάολος το πόδι του, ρε παιδί μου. Δεν είναι, όπως σας έλεγα και στο πρώτο μέρος, δεν είναι η Καρδίτσα, είναι η Μύκονος. Κοίτα να δεις, ατυχία τώρα. Σε αυτή λοιπόν την κατάσταση, ψάχνουμε τώρα να δούμε τι θα κάνουμε, παιδιά. Ψάχνουμε να δούμε τι μπορεί να διορθωθεί τώρα, έστω στο και πέντε. Και αν λίγο κοιτάξουμε προς τα πίσω, αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να πούμε ένα συγγνώμη, να πούμε κάναμε λάθος. Ειδικά ο κύριος Θεοχάρης, τα έχω βάλει σήμερα μαζί του, αλλά έχω και εγώ τους λόγους μου, δηλαδή πρέπει να το παραδεχτείτε κι εσείς. Ειδικά οι άνθρωποι που ζούμε στις τουριστικές περιοχές, αφού τη βλέπεις την κοροϊδία, τη βλέπεις από πέρυσι την κοροϊδία με το καλά υπολογισμένο ρίσκο και τον αλγόριθμο και τις τρίχες κατσαρές. Αλλά την ξαναείδες φέτος και πάλι είναι δυνατόν να μην μιλάς. Λοιπόν, ακούστε σήμερα πού βρισκόμαστε. Εδώ τώρα που είμαστε, είναι η κατάσταση του ότι έπρεπε, λέει, να είναι εμβολιασμένοι, ή μάλλον να μην σας το θέσω έτσι, διαπιστώνουμε. Ξέρετε, τώρα υπάρχει αυτό το μεγάλο πρόβλημα ότι πολλοί κόσμος δεν θέλει να πάει να εμβολιαστεί. Λοιπόν, τι φταίει λοιπόν που στις τουριστικές περιοχές υπάρχει έξαρση του κορονοϊού? Να σας πω τι φταίει. Ότι πολλοί εργαζόμενοι στα ξενοδοχεία και στην εστίαση δεν είναι εμβολιασμένοι και άρα πηγαίνουν εκεί οι επισκέπτες κολλάνε από αυτούς, κολλάνε μεταξύ τους, γίνονται πάρτι, συναθρήσεις, χωρί τραγούδια, και όλο αυτό το πράγμα είναι ένα εκρηκτικό μείγμα που δημιουργεί μια κατάσταση που προφανώς βάζει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία, αλλά εκθέτει και τη χώρα, και δεν θα μας έρθουν άλλοι τουρίστες, έτσι, για να σας το πω πολύ απλά και πολύ περιγραφικά. Αυτή είναι η κατάσταση που ζούμε αυτή τη στιγμή. Το ερώτημα πάντα από τα χρόνια του Λένιν είναι τι να κάνουμε. Και έρχεται λοιπόν σήμερα η συζήτηση στο ότι θα πρέπει οι εργαζόμενοι σε αυτούς τους δύο κλάδους, θυμάστε ότι μόλις έχουμε τελειώσει από δύο άλλους κλάδους που λέγαμε, την αφήσαμε κάπου εκεί στην άκρη, 16 Αυγούστου και 1η Σεπτέμβρη. Τις θυμάστε τις δύο ημερομηνίες, 16 Αυγούστου για τους εργαζόμενους σε γυροκομεία, 1η Σεπτέμβρη για τους εργαζόμενους σε νοσοκομεία, δομές υγείας κλπ. Ότι από εκεί και μετά όσοι δεν είναι εμβολιασμένοι θα μπουν σε αναστολή, και υπάρχει υπογείως και η μεγάλη συζήτηση για το πότε θα γυρίσουν από την αναστολή και για το αν θα γυρίσουν από την αναστολή ή αν θα απολυθούν εντελώς. Άκουσα χθες τον κύριο Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Θα μου πεις και εσύ τώρα, Βίτσια είναι αυτά. Το έκανα, τον άκουσα. Το χειρότερο δεν είναι ότι τον άκουσα, το χειρότερο είναι ότι σε μερικές αποστροφές έπιασα τον εαυτό μου να συμφωνεί και μαζί του. Ακούστε, είναι βαρύ το πράγμα το ατόπιμά μου, και θα σας εξομολογηθώ τώρα λίγο. Λοιπόν, ο κύριος Βορύδης από εδώ το φέρνει, από εκεί το φέρνει, για πωλήσεις το πάει. Δηλαδή λέει, αυτό που σας είπα πριν, πόσο καιρό θα κάτσει στην αναστολή, βρε παιδί μου, δεν πρέπει να έχει ένα χρονικό. Δηλαδή αν η πανδημία κρατήσει άλλο ένα χρόνο, αυτός θα είναι εκεί σε αναστολή, δεν πρέπει να διευθετηθούν. Αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησε. Να διευθετηθούν οι θέσεις εργασίας. Δηλαδή, εντάξει, εγώ έχω έναν υπάλληλο, τον έβαλα σε αναστολή, δεν τον πληρώνω, αλλά ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες ο υπάλληλος λείπει από τη θέση. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρω έναν άλλο. Και μετά που θα έρθει ο άλλος θα τον διώξω για να πάρω τον προηγούμενο? Όχι. Άρα κάτι πρέπει να γίνει, σου λέει ο Βορύδης. Νάτες οι απολύσεις που έρχονται δια της πλαγίας, και όχι και πολύ πλαγίας, ευθέως τα λέει ο άνθρωπος. Δεύτερο ζήτημα. Σε αυτά τα κρίσιμα πόστα συζητούσαμε για τους υγειονομικούς, για τους εργαζόμενους στα γυροκομεία. Κάπου στο βάθος είναι η συζήτηση για τους εκπαιδευτικούς. Πολύ κοντά είναι η ώρα που θα την κάνουμε. Εδώ θα είμαστε, θα το δείτε, αρχές Σεπτέμβρη. Τι αρχές Σεπτέμβρη, τέλος Αυγούστου θα συζητάμε γι' αυτό. Για το αν θα πρέπει να εμβολιαστούν οι εκπαιδευτικοί. Έλα όμως που μας προέκυψαν τα κρούσματα τώρα στις τουριστικές περιοχές, παιδιά, και συζητάμε για το αν πρέπει ή δεν πρέπει να ήταν εμβολιασμένοι οι εργαζόμενοι στις υπηρεσίες αυτές, στις παροχές αυτές, στον τουρισμό και στην εστίαση. Και τώρα σου δείχνουν με το δάχτυλο, και ο Βορύδης μάλιστα είπε να αποφασίσει όποιος είναι εργαζόμενος σε τέτοιου είδους χώρους δουλειάς, ότι ή θα γυρίσει εμβολιασμένος ή θα αποφασίσει να κάνει μια άλλη δουλειά. Ναι, έτσι σας λέω, όπως σας το λέω, ξεκάθαρα. Δηλαδή το θέμα των απολύσεων είναι πια ανοιχτό, δηλαδή ή εμβόλιο ή απόλυση, παιδί μου, καταλαβαίνεις. Και εσύ που συμφωνείς μαζί του, θα μου πεις, περίμενε, μισό λεπτό, να εξηγηθούμε. Πριν σου πω αυτό, να σου πω ότι το θέμα των εμβολιασμών των ξενοδοχοϋπαλλήλων, αν θυμάστε καλά, πρέπει να ήταν εκεί αρχές Μαΐου, 13 Μαΐου ανοίγαμε τον τουρισμό, αρχές Μαΐου έβγαιναν οι ξενοδόχοι, επικαλούμε επ' αυτού τον πρόεδρο των ξενοδόχων του Ηρακλείου, τον Νίκο το Χαλκιαδάκη, ο οποίος έλεγε σε δηλώσεις του on camera, μιλήσαμε με τον Υπουργό και μας είπε ότι κατά προτεραιότητα θα γίνουν εμβολιασμοί στους ξενοδοχοϋπαλλήλους, όχι της Κρήτης φυσικά, όλης της Ελλάδας. Και η υπόσχεση αυτή πήγε περίπατο. Τσακώθηκα και προσωπικά με τον Μπέτσα μια φορά σε ένα παράθυρο. Να, τα ξέρετε, σας τα έχω πει, το λέω και το ξαναλέω, γιατί το έχω τιμή μου και καμάρι μου. Ότι λέγατε ψέματα. Πού είναι οι εμβολιασμοί κατά προτεραιότητα? Τώρα που έχει έρθει το... Αγκούρια κοίταξε στη Μεσσηνία ο Μητσοτάκης. Να δει, έμαθε, λέει, πως κόβουν το αγκούρι. Με το χέρι, λέει, το κόβουν. Άκου να δεις ανακάλυψη που έκανε ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, τώρα που ήρθε το αγκούρι στον τουρισμό και τα σκέφτεσαι αυτά αναδρομικά, λες ρε εσύ, μήπως έπρεπε να είχαμε βάλει σε προτεραιότητα τους εμβολιασμούς των ανθρώπων που είναι στον τουρισμό επισητισμό, επειδή τώρα όλος τυχαίως τα κρούσματα τα πολλά είναι στο χώρο των τουριστικών περιοχών? Άκου να δεις τώρα μία σκέψη σατανική, παιδιά. Δηλαδή αυτό ήθελε πάρα πολύ, δηλαδή από Χάρβαρντ και πάνω τα σκέφτεσαι αυτά. Δηλαδή δεν είναι, δεν φτάνει τώρα το δικό σας και το δικό μου το μυαλό. Τώρα κατόπιν εορτής, αυτά κανονικά τα σκέφτονται τα μεγάλα μυαλά τώρα, ρε παιδί μου. Ναι, αυτά είναι ανώτερη σκέψη. Artificial intelligence, πώς το λέει εκεί το αγγλικό. Λοιπόν, δεν το κάνανε τότε. Και τώρα έρχεσαι εδώ και λες, βάζεις το βορίδι μπροστά και λέει, όποιος δεν θέλει να εμβολιαστεί να αποφασίσει ότι θέλει να κάνει μια άλλη δουλειά. Το ακούς, κυρία καμαριέρα, το ακούς, ξενοδοχο υπάλληλε, μάγειρα. Το ακούς, εστιατόρα, σερβιτόρε, το ακούς. Άμα δεν θέλεις, παιδί μου, να εμβολιαστείς, να κάνεις μια άλλη δουλειά. Εγώ να σου πω που συμφωνώ με το Βορίδη. Κάτσε ρε παιδί μου, όχι έτσι για ένα λεπτό. Βγες λίγο από το ποιος είναι ο καθένας μας και τι πρεσβεύει και βάλτε κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, ένα λεπτό. Πες για ένα λεπτό για την οικονομία της συζήτησης ότι έχεις δίκιο. Ότι τώρα εδώ που είμαστε, για να σωθεί οτιδήποτε αν μπορεί να σωθεί από τον τουρισμό, πρέπει να πάρεις ένα μέτρο, όπως το είπε ο Θεοχάρης στην αρχή, για να δείξουμε ότι η δημόσια υγεία και όχι η οικονομία είναι σε πρώτη γραμμή, δεν διστάζουμε να πάρουμε σκληρά μέτρα. Και τι μέτρα πήρε το παλικάρι, η κυβέρνηση δηλαδή συνολικά, τι μέτρα πήρανε? Πήρανε το μέτρο να μην επιτρέπουν τους χορούς και τις μουσικές στη Μύκονο να μην σηκώνονται να χορεύουν, λέει, γιατί από αυτό κολλάς. Και από αυτό κολλάς. Αλλά το άλλο το θέμα, δηλαδή, αν το βάλεις μπροστά και πεις, ρε παιδί μου, αύριο το πρωί θα πάτε όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό, έστω ακόμα και τώρα, θα πάτε όλοι οι εργαζόμενοι στον τουρισμό να εμβολιαστείτε, αλλιώς θα μπείτε επί τόπου σε αναστολή. Εγώ δεν θα πω για απολύσεις και τέτοια. Πες ότι το έλεγε αυτό ο Βορίδης. Πες ότι το έλεγαν, ρε παιδί μου, ο Θεοχάρης, η κυβέρνηση συνολικά. Θα ήταν σωστό μέτρο ή όχι? Τώρα, εδώ που βρισκόμαστε, εδώ που καίγεται ο τέτοιος μας τώρα. Εδώ που βρισκόμαστε. Εγώ θα το στήριζα, αλήθεια σας το λέω. Και εκεί είναι το σημείο στο οποίο συμφωνώ, όχι βεβαίως στις απολύσεις. Τολμάς να κάνεις υποχρεωτικό σήμερα, χθες, τον εμβολιασμό, αν είναι αυτό το πρόβλημά σου, αν συνειδητοποιείς ότι δεν είναι η κακιά η ώρα και η κακιά στιγμή και ο ανάδρομος Ερμής που είναι στις τουριστικές περιοχές τα κρούσματα. Συνειδητοποιείς ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό σου πρόβλημα που έχεις πολύ μεγάλο ποσοστό ανεμβολίας των εργαζόμενων στον κλάδο αυτό. Παίρνεις μια απόφαση γενναία ή φοβάσαι το πολιτικό κόστος και τα ψηφαλάκια? Διότι ψηφαλάκια στους γιατρούς που θα χάσεις, ψηφαλάκια στους εργαζόμενους στα γυροκομεία, ψηφαλάκια στον τουρισμό, ψηφαλάκια στους δασκάλους, ψηφαλάκια. Αυτό καταλαβαίνεις ότι έχεις να θρέψεις και μια πελατεία εκλογική. Το παίρνεις το ρίσκο ή όχι, κυρία Πελώνη μου, που μου λες ότι δεν είναι lockdown, είναι μέτρα στη διασκέδαση μόνο. Μου πήρες να μην χορεύουμε. Αυτό είναι το θέμα. Μην χορεύουν στη Μύκονο και το όλησες το πρόβλημα. Αυτό εδώ που παίζει, παρένθεση ανοίγω, το έχω υποσχεθεί στον Μπερσέκερ από την ομάδα του, από την παρέα του Press Project. γιατί διαφωνούσαμε ότι αυτό εδώ το συγκρότημα που ακούγεται λέγεται, αν λέγεται Τσούμπα Ουάμπα ή Τσάμπα Ουάμπα. Τέλος πάντων, έφερε επιχειρήματα, επειδή το είπα Τσούμπα Ουάμπα σε μια προηγούμενη εκπομπή, έφερε επιχειρήματα, μου έδωσε συνεντεύξεις, αυτό πως οι ίδιοι πως αποκαλούνται είναι Τσάμπα Ουάμπα. Και ήταν λάθος. Και του είπα, εντάξει, θα βάλω αυτό το I get knocked down, γιατί κέρδισες. Αλλά εμείς, φίλε μου, να σου πω κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε να λέμε το bubble bubble, μπούμπλε μπούμπλε στην ηλικία μας και το Τσούμπα Ουάμπα, έτσι το λέμε εμείς. Και το Toyota το λέγαμε Τουότα, εντάξει, τι θέλεις τώρα. Άντε. Κλείνω παρένθεση, πάω στους χορούς. Στους χορούς λοιπόν ήταν που εστιάζεται πια, είναι που εστιάζεται πια το ενδιαφέρον της κυβέρνησης να μην χορεύουμε. Διότι άμα λέει καλοκαίρι καθήμενων, τέλος, στόλισες το πρόβλημα. Όχι καλοκαίρι εμβολιασμένων στον τομέα του τουρισμού που πήγανε ορδές ανθρώπων στη Μύκονο να δουλέψουν χωρίς εμβόλιο την ώρα που εσύ έστελνες πιτσιρίκια με το 150 ευρώ που λέει τώρα είστε ασφαλείς, πηγαίνετε να γουστάρετε, να περάσετε ωραία. Άφηνες να πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό εκεί χωρίς να είναι εμβολιασμένοι. Και σε ρωτώ ξανά και τώρα, κύριε Βορύδη μου, άμα είσαι τόσο, πώς το λένε, αποφασισμένος, πάρε αύριο το πρωί απόφαση. Όποιος δεν εμβολιαστεί ή όποιος δεν ξεκινήσει τον εμβολιασμό του ή βάλε το Johnson & Johnson που είναι μία δόση, αύριο το πρωί να πάνε όλοι να το κάνουν. Αλλιώς αναστολή στον τουρισμό. Τολμάς, μπορείς, θα ήταν σωστό να γίνει. Και εδώ, τουλάχιστον εγώ ψήφο δεν περιμένω, γι' αυτό σας λέω, μερικά πράγματα μπορεί και να έχω τη δυνατότητα να τα πω πιο άνετα. Εγώ λέω ότι θα ήταν σωστό μέτρο αυτό, ναι. Αν θέλεις να σώσεις ό,τι μπορείς να σώσεις τώρα από τον τουρισμό. Όχι να μου κυνηγάς τώρα αυτούς που χορεύουνε. Μου στέλνουν εδώ ακροατές, η φίλη Ελένη από την Ξάνθη. Μου στέλνει και ντοκουμέντα. Να τα στείλω στο Χαρδαλιά. Όχι, πλάκα κάνω, αστείευομαι. Δεν στέλνω τίποτα. Μου στέλνει ντοκουμέντα. Αλλά εμείς εδώ ήταν αυτό. Είναι πια πράξη αντίστασης, εσείς καταλαβαίνετε. Δημιουργείς και μια. Πρέπει να έχεις και λίγο νιονιό που να πάρει ευχή. Την ώρα που του λες του άλλου καλοκαίρι καθήμενον, το να σηκωθείς έστω και μια γυροβολιά να ρίξεις. Να ρίχνω κι εγώ, κούνησα το μικρόφωνο. Έστω και μια γυροβολιά είναι πράξη αντίστασης, καταλαβαίνετε τώρα. Δηλαδή έχει δημιουργήσει ένα κλίμα τόσο ανάποδο που πια δεν σε σώζει τίποτα. Και μου κάθεσαι και μου λες δεν θα σηκωθείς, δεν θα έχει μουσική το μπαρ. Εντάξει, εγώ σου λέω σωστά. Κακή αυτή. Παρανομήσατε, Ελένη. Παρανομήσατε. Να το ξέρεις, Αλλά και πρόστιμο να τις βάλεις, της Ελένης που σηκώθηκε και χόρεψε. Με ρε γαμώτο, δεν το λύνεις το πρόβλημα. Δεν το λύνεις, τι να κάνουμε τώρα. Ίσα ίσα δημιουργείς μεγαλύτερες αντιστάσεις, εστίες αντίστασης με το πολύ απλό πραγματάκι ότι θα σηκωθούμε να χορέψουμε. Δεν λέω ότι δεν κολλάει με το, αλλά δεν είναι αυτή η κύρια αιτία του προβλήματος. Πας με ό,τι σε παίρνει και όπου σε παίρνει και μου λες και στους έξω ότι μην νομίζετε, άκου λέει τι με ρωτάγανε, αν θα βάλουμε μπροστά την οικονομία ή τη δημόσια υγεία. Και αυτός τους είπε τη δημόσια υγεία βάζουμε, μην σας περάσει τίποτα άλλο από το μυαλό. Λες και τους είναι ακόμα κουτόφραγκοι, εκεί είναι στα δέντρα και τρώνε βελανίδια και τους κοροϊδεύει ο Θεοχάρης ο ανεπανάληπτος. Άσε τώρα. Και αυτό είναι επιλογή του Berserker. Σήμερα είναι η τιμητική του. Γιώργος στα μηνύματα, έτσι να σας διαβάσω μερικά. Δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάζω και τα επώνυμα. Γιώργος πει, άντες μην δώσω το επώνυμα. Γιατί όχι, δεν είναι παρανομούντες οι άνθρωποι. Περιγράφουν εδώ μια. Καλημέρα. Ακούστε να σας διαβάσω. Καλημέρα. Γύρισα από Ισπανία πριν κάτι μέρες. Ούτε θερμομέτρηση, ούτε κοίταξαν για τεστ ή πιστοποιητικά εμβολιασμού στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Ισπανία Ηράκλειο πήγε αυτός και λέει δεν, τίποτα ρε παιδί μου, δεν με κοίταξε κανένας. Δεν υπάρχει, σου λέει δεν με έβγαλε ο αλγόριθμος, ούτε τίποτα, ούτε θερμομέτρηση, ούτε το παραμικρό. Μετά μου λες, στο Ηράκλειο λέει έχει πολλά κρούσματα. Άκου να δεις κάτι συμπτώσεις. рублечки, гоните рублечки, да поскорей. И в ночь ненастную меня несчастного, торговца частного, ты пожалей. Ο φίλος ο Χρήστος, με τον οποίο έχουμε ανοίξει επικοινωνία τις τελευταίες μέρες, τώρα αφού έπιασα τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσω στη σειρά. Γιατί όλα είναι γύρω από αυτό το θέμα, όπως βλέπετε. Από το ζήτημα εμβόλιο, μέτρα, τουρισμός, τι γίνεται, αν θα σωθεί κανείς από εμάς. Να έχει να λέει τουλάχιστον στα εγγόνια μας τι περάσαμε. Για τους αντιεμβολιαστές μου γράφει. Αυτοί οι τύποι είναι οι ίδιοι, μου λέει, που κρύβονταν πολύ καιρό τώρα, τουλάχιστον 3 χρόνια, στα λαγούμια τους και είχαν δείξει ποιοι είναι και από τις διαδηλώσεις των Πρεσπών, για τη συμφωνία των Πρεσπών, και με κάθε τρόπο και στην χαρακτηρίζει, δίνει στο ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Το που είναι τα κοντάρια, τα κατέβασαν από τις σημαίες των μπαλκονιών τους. Τους δόθηκε η ευκαιρία να ουγγανίσουν, λέει, ξανά δυνατά, με θόρυβο, να δηλώσουν την παρουσία τους. Μπράβο, λέει, στο σύστημα, ξέρει πάντα να χρησιμοποιεί τις εφεδρίες του. Τώρα, λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι είναι που δίνουν το στίγμα. Λυπάμαι, λέει, για αυτούς που έχουν πραγματικά αμφιβολίες και δεν πιστεύουν ότι είναι από έμβρια τα εμβόλια, από έμβρια αποβολών. Άσε τώρα, υπάρχει πολύ ψεκασμός εκεί έξω. Οι άλλοι όμως που έχουν αμφιβολίες, φοβούνται και λοιπά, χίλιες φορές λέει να μην εμβολιαστούν, αλλά τουλάχιστον να μην ζεσταίνουν το αυγό του φιδιού, γιατί αυτό βλέπει. Περισσότερο κινδυνεύουμε, λέει, από τον φασιστό ιό, από τον οποίο πολλοί έχουν μολυνθεί, παρά από τον κορονοϊό. Κουβάτεμο ότι και να τρούμε πάει ερευνητέ. Στην Κύπρο είδατε τι έγινε που τα κάνανε γυαλιά καρφιά. Σε μια Κύπρο που σήμερα έχει μια μέρα με πολύ μεγάλο βάρος, σαν σήμερα το 1974, στις 20 Ιουλίου ξεκίνησε η απόβαση των Τούρκων και η κατοχή του ενός τρίτου του νησιού, παραπάνω από το ενός τρίτου του νησιού. Και κύλησε ο καιρός και η ιστορία, και σήμερα οι Κύπροι πάνε και τα σπάνε, τα κάνουν λαμπόγιαλο για να μην εμβολιαστούν. Δεν ξέρω, εντάξει, ίσως είναι άστοχη η σύνδεση τώρα του ενός με το άλλο, αλλά έχω την εντύπωση ότι γενικότερα έχουμε κάπως εξοκύλει. Τέλος πάντων. Στα δικά σας μηνύματα επίσης η Νεκταρία για άλλο θέμα, για το πολύ σοβαρό θέμα της Φολεγάνδρου που συζητούσαμε χθες. Από τώρα και έπειτα δεν θα μας ενδιαφέρει αν θα βγουν οι γη μας ομοφιλόφιλοι, αλλά αν θα γίνουν δολοφόνοι, μου γράφει η Νεκταρία. Θα είναι μια πρόοδος, να ξέρετε αυτό. Γιατί για το άλλο έχει υπάρξει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία σε πολλούς πατεράδες. Μην τυχόν και σου συμβεί εσένα, άκου τώρα. Και έχει υπάρξει πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών που έχουν ταλαιπωρηθεί πραγματικά, γιατί είχαν άλλες προτιμήσεις. Τουλάχιστον καλύτερα να ανησυχείς, να μην βγουν δολοφόνοι, μην πάνε να σκοτώνουν κανένα κορίτσι όπως ο ψυχάκες αυτός στη Φολέγανδρο. Τα είπα χθες, ενώ είναι μάλλον το πιο σοβαρό από όλα τα υπόλοιπα θέματα. Σήμερα ή μάλλον δεν ξέρω, δεν έχει και κάτι καινούριο. Εχθές κηδεύτηκε η κοπέλα και πραγματικά δεν το χωράει κανένας το μυαλό. Δεν ξέρω πότε θα ανοίξουμε, πότε θα αρχίσουμε μια πιο σοβαρή κουβέντα για τα ζητήματα αυτά, αλλά αφήστε την και αυτήν εκεί στην άκρη να περιμένει, ξέρετε. Στο το κομμάτι των εργαζόμενων στον τουρισμό. Σας υποσχέθηκα στο προηγούμενο μέρος και το έφτασα στο τέλος της εκπομπής σχεδόν, για να σας το πω, για το ρεπορτάζ από το Ηράκλειο, από την Κρήτη. Ρωτάς τον πρόεδρο των ξενοδοχών υπαλλήλων, που γενικώς δεν μασάει τα λόγια του, ο Νίκος ο Κοκολάκης είναι στο Ηράκλειο, και λέει πώς είναι, έχετε εικόνα, είναι εμβολιασμένοι, ανεμβολίαστοι? Συμφωνούσαν τότε να μπουν μπροστά στους εμβολιασμούς οι ξενοδοχοϊπάλληλοι, λέει, το είχαμε ζητήσει και εμείς. Ωραία, το ζητήσατε, δεν έγινε, είναι η αλήθεια. Άνοιξαν όμως μετά όλες οι ηλικίες και φτάσαμε τώρα μέσα στο πικ του τουρισμού. Πώς είναι? Υπάρχει ένα 30% περίπου, εκεί το υπολογίζουν, 30-35, που είναι ανεμβολίαστοι αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στο επίπεδο του νομού του συγκεκριμένου. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you, but... Βέβαια ο πρόεδρος δεν το λέει έτσι, το λέει με την ανάποδη. Λέει είναι το 70% εμβολιασμένοι. Το 70%, δεν λέει το 30% ανεμβολιαστοί. Έρχονται και εκλογές αυτές τις μέρες και καταλαβαίνετε, χρειάζεται λίγο διπλωματική. Τι να κάνουμε τελικά αυτούς, να τους εμβολιάσουμε υποχρεωτικά? Υποχρεωτικά εννοώ να είναι σε αναστολή αν δεν εμβολιαστούν. Όχι, τέτοια μέτρα δεν συμφωνούν. Όπως δεν συμφωνούν και οι υγειονομικοί για το δικό τους τον κλάδο, όπως δεν συμφωνούν και οι εργαζόμενοι στα γυροκομεία για το δικό τους τον κλάδο, και τελικά κανείς δεν συμφωνεί με τίποτα. Τελικά πάμε να κυνηγήσουμε αυτούς που χορεύουνε, μωρέ, να τη γλιτώσουμε τη φάση. Ξέρω εγώ. Παιδιά, ένα μπέρδεμα τεράστιο είναι όλη αυτή η υπόθεση. Όποιος έχει τη δύναμη αυτή τη στιγμή να μπορεί να προτείνει δύο πράγματα συγκεκριμένα και να μπορεί να τα εφαρμόσει, θα κέρδιζε όλο το χαρτί. Αλλά δυστυχώς, χαμένο για χαμένο. Η Γερμανία μας βάζει στο κόκκινο, το Ισραήλ μας βάζει στο κόκκινο, με τη Βρετανία παίζεται ακόμα, ενώ άνοιξε στις 19 χθες. Δεν βλέπω πριν από τις 27, λέει, αφήξεις Βρετανών στην Ελλάδα, και μπορεί να αλλάξουν και εκεί τα πράγματα. Και ο Θεός βοηθός. Και εσύ περιμένεις και τον τουρισμό να ζήσει και την οικονομία, και τη δημόσια υγεία υποτίθεται ότι τη βάζεις πάνω από την οικονομία, και τελικά θα καταφέρεις τίποτα από τα δύο. Υπέροχα, ανεπανάληπτε. Θεοχάρη. Γεια σας, θα τα πούμε αύριο την ίδια ώρα. Turning my head up and down, turning around. That all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see, and all that I can see, and all that I can see, just a yellow lemon tree.